І сёння мы будзем чытаць кнігу пра Андрэйку Добрыка і Чорціка Дуроніка пісьменніка Владзіміра Ліпскага. Нам будзе прыемна, калі вы падзеліцеся сваім бачаннем чорціка з намі, даслаўшы малюнкі на пошту radio.dnk@slimaktut.by. А мы ў сваю чаргу раскажам пра іх у нашых сацыяльных сетках. Што ж, чакаем і слухаем. Для мікрафона артыстка Ліка Пташук. Частка восьмая, у якой Барвінак расказывае чырвоную казку. Перапынак – самыя вясёлыя мінуты ў школе. Вучні першага класа забыліся пра павучанні Васі Вясёлкіна і шумлівым гуртам вывалілі ў калідор. У кожнага ў руках ласункі, яблыкі, грушы, цукеркі, бутерброды. Спагадлівыя мамы панапіхалі ў ранцы ўсялякай ежы, хаця б не згаладаліся дзеці. Чаго толькі не адбылося за гэтыя 5 мінут. Чорцік Дуронік падбухтору Андрэйку адкусіць у Сергея бутерброд. Той падбег да таўстуна, вокам гненну хапіў батон з маслам і каўбасой, куснуў кавалак і пахваліў. Смачны! Табе яшчэ хопіць. Сергій заплакаў, пабег шукаць настаўніка, каб наябеднічаць. Чорцік Дуронік крычаў яму ў след. Ох, ох, ох, ах, ах, ах, верхал, тут такі і жах. Алеся сабрала каля акна дзяўчынак, вучыла іх спяваць новую песню. Пераходзіць вуліцу мама двухсярыйная, а другую серую за руку вядзе. Марынка з Алёнкай сакрэтнічылі. Марынка расказвала. Іду я раз дамоў, а ў пад'ездзе пад батарэяй сядзіць коцік. Мама згубіў. Прынесла ў кватэру, пакарміла яго, памыла. У яго замест вочак два гузікі. Носі кружовы кружочак з дзвюма дзірачкамі. А ззаду тырчыць маленькі хвосцік. Мы з мамай назвалі коціка «малышык». Алёнка захіхікала. А я вось раз варэнне разліла, а сказала, што кот. Хіба можна хлусіць, абураецца Марынка. Каля другога акна сабраліся хлопчыкі, акружылі Андрэйку, а той расказваў. Мой дзед у вайну быў партызанам. Аднойчы ішоў па лесе, а тут немцы. Што рабіць, бачыць? Лісіная нара. Ён руку туды за хвост выцягнуў лісу і выкінуў, а сам туды залез. Немцы і праехалі міма. «Выдумляка!» – паспеў сказаць Толік, а Андрэйка не паспеў яму даказаць, што ён не выдумляка. Празвінеў званок. Як ветрам здуло вучняў з калідора, худзенька селі за свае парты, у класу вайшоў новы настаўнік. «Я хачу навучыць вас распазнаваць кветкі і расліны, галасы птушак, звяроў, іх норавы і звычкі», – так пачаў урок настаўнік Барвінак. Увесь клас падняў рукі. «Што такое?» Кожны пачаў нешта расказваць. Бачыў, як узыходзіць сонца, чуў, як спяваў шпак, ведае, якога колеру дрэвы восенню, назіраў, як вавёрка грызла арэхі. «Добра, сябры», – супакоіў вучняў задаволены Барвінак, «а ці ведаеце вы што-небудзь пра чырвоную кнігу?» «А што за кніга?» – першым спытаў Андрэйка. «У яе запісваюць рэдкіх жывёл, птушак, рыб, расліны. А навошта запісваюць? Каб усе ведалі, што яны рэдкія, трэба берагчы іх. Пачытайце нам гэтую кнігу», – папрасіла Алеся. «Добра, я паспрабую расказаць вам казку пра насельнікаў чырвонай кнігі». «А гэта будзе чырвоная казка?» – спытаў Андрэйка, і чорцік Дуронік аж пачырванеў ад радасці. «Ну, няхай сабе і чырвоная», – пагадзіўся Барвінак. «А вы слухайце ды запамінайце яе герояў». Клас прыціх, не зводзіў вачэй з настаўніка. Барвінак пачаў. Магутны лясны асілак Зубар задумаў аднойчы цікавае падарожжа. Даўней яго продкі, равеснікі мамантаў, жылі паўсюдна. Цяпер зубры пад наглядам чалавека пасяляюцца ў Белавежскай пушчы. Ішоў, ішоў Зубар і спаткаў бурага мядзведзя. Сумную навіну паведаў яму лясны брат. 100 гадоў назад прывольна жылося нашаму брату ў лясах Беларусі. Цяпер знаходзім прытулак толькі ў Бярэзінскім запаведніку. Там забаронена высякаць старыя лясы, задумаўся Зубар. Страсянуў паджары грывай, сказаў. «Пойдзем разам, мо яшчэ каго спаткаем». Ідуць яны, ды прыгадваюць даўнейшых лясных насельнікаў. На палесе трапляўся дзікі кот. Каля Пінска вадзіліся рукакрылыя, гіганцкая вячэрніца і вялікая начніца. Пачуў іх размову барсук, папрасіў усю кампанію, расказаў пра сваю бяду. Нас таксама мала засталося. Падслухаў, як паляўнічыя казалі, што на нас цяпер строга забаронена паляванне. Выйшлі да ракі Прыпяці, пачулі звонкае курлыканне шэрага жураўля. Барсук, усё вед, разгадаў трывожныя крыкі. Жораў скардзіцца, што іх сем'яў усё менш застаецца ў балотах, бо і балот меншае. На сваю адзіноту паскардзіліся чырвоны каршун, беркут, белая курапатка, пугач, белая чапля, чорны бусел, лебедь-шыпун, трохпальны дзяцел. Пайшлі сябры далей, трапілі ў край блакітных азёр, прыляглі адпачыць, матылькі лятаюць, конікі стракочуць. Барвінак прыкмеціў, што вучні крыху стаміліся слухаць няпростую казку. Ён прапанаваў фізкульт-хвілінку. «Паскачыце, конікі, зялёненькія штонікі! Прык-скок, прык-скок! Селі, пасядзелі, травіцу паелі, на неба паглядзелі! Прых, прых, высока! Скок, скок, далёка!» Гуканку вельмі ўпадабаў чорцік-дуронік. Ён паддаваў азарту не толькі свайму Андрэйку, а ўсяму класу. Хвілінка-весялінка прайшла. Барвінак прадоўжыў чырвоную казку. На лузе тым жылі прыгожыя матылі чорны Апалон, Махаон, Адмірал. На старым дубе сядзеў жук-алень. Вясёлы сонечны зайчык трапятаўся на яго чорна-матавым целе. Рогі вялікія, як у сапраўднага аленя. Раптам з вады паказалася вялікая галава з маленькімі вачамі і доўгімі вусамі. Звяры спалохана падхапіліся, а галава кажа: «Не бойцеся, я азёрны сом. Мае браты водзяцца і ў рэках, мялеюць рэкі, няўтульна становіцца ў іх. Вось і мы трапілі ў чырвоную кнігу. А яшчэ які хрып ахоўвае чалавек?» – спытаў зубар. Сом пакруціў вусамі, падумаў і адказаў: «Прыгажуню стерляць, якая водзіцца ў Дняпры, Прыпяці, Сожы, Бярэзіне, а яшчэ ручаёвую стронгу з Нёмана, еўрапейскую рапушку з заходняй дзвіны, звычайнага харуса з Вілі і рыбца з заходняга Буга». «Слухай, сом, — папрасіў буры мядзведзь, — на паверхні твайго возера растуць гарлачыкі, белы, жоўты. Падплыві, нарві букет, мы падорым добрым людзям, якія беражліва ахоўваюць нас». «Я не магу выканаць тваю просьбу». «Чаму?» – здзівіўся нават барсук усёвет. «Таму што і гарлачыкі занесены ў чырвоную кнігу». Сом на развітанне шумна пляснуў хвастом па вадзе. Задумаліся звяры: «Мо сярод тых раслін, якія яны ядуць, па якіх ходзяць, ёсць рэдкія. Іх жа берагчы трэба». Задумліва сядзелі дзеці ў класе, хаця барвінак і закончыў сваю казку. Частка 9. Самая кароткая, у якой Андрэйка прыносіць дадому пяцёркі. І настаў той дзень, калі Андрэйка нёс са школы першыя дзве пяцёркі – у сшытку па матэматыцы і ў сшытку па пісьму. Ішоў весела, усміхаўся і чорцік-дуронік, які прымасціўся на ранцы. Час ад часу ён нават спяваў: «Раз-два, мы не елі, а ўсё роўна мы пяём. Адкрывайце хутчэй дзверы, мы пяцёрачкі нясём. Андрэйка, а прыходь да нас, будзем каштаны збіраць», – запрашае дзетсадаўская сяброўка Аня. «Не магу», – адказвае Андрэйка, – «трэба ўрокі вучыць». «А дзе лепей, у школе ці ў садзе?» – спытала Аня. «Хе, у школе». «А чым же там лепей?» «Спаць у дзень не трэба. Перапынкі ёсць, можна пабегаць». Мама радасна сустрэла Андрэйку, прыгарнула да сябе, пацалавала, нават чорцікам не назвала. «Вучанічок мой залаты, стаміўся?» «Ніколечкі, мама. Ці слухаўся ж настаўнікаў? Нашы настаўнікі добрыя. Я два кружочкі не так напісаў, а Вася Вясёлкін нічога, сказаў, каб я стараўся. Я і стараўся». Андрэйка дастаў з ранца сшыткі. «Во, зірні, мама, якія пяцёркі ў мяне. О, сёння, Андрэйка, у цябе свята. Не, мама, свята будзе тады, калі перайду ў другі клас. Увесь вечар Андрэйка рабіў урокі, пісаў літары ў пропісях, рашаў задачы, чытаў казкі. Чорцік-дуронік ціхенька сядзеў насупраць свайго гаспадара, не прасіў нават уключыць тэлевізар. Радаваўся за Андрэйку, за яго першыя пяцёркі.